The moon is there for us to share, but where are you? A night like this could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty arms. Tonight I'll use the magic moon to wish upon. And next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled with you. Magic moon to wish upon, and next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled. Jeżeli on tak śpiewa, ten Bob Dylan, jeżeli oni tak grają, panie doktorze, profesorze, no to mogę powiedzieć, że świąteczny tydzień uważam za rozpoczęty. Zapraszam państwa do głośników we środę o 14:00, wyjątkowo godzinę wcześniej, i za tydzień w Sylwestra też wyjątkowo godzinę wcześniej. Zofia Kruszewska, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski, kłaniamy się. Był to Minimax. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Już poniedziałek, 22 grudnia, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Protest na Bazylice Świętego Piotra. Mieszkaniec Triestu zamierza tam spędzić święta w obronie włoskich plaż przed przedsiębiorcami z Unii. W Gdańsku znowu spłonęło auto, 44 w tym roku. Wszystko wskazuje na podpalenie. Główna wygrana to 4 miliony euro. Dziś w Madrycie losowanie loterii bożonarodzeniowej, największej loterii na świecie. Protestuje przeciwko Unii Europejskiej, ale w Watykanie. Domaga się spotkania nie z papieżem, a włoskim premierem. Mieszkaniec Triestu po raz piąty wszedł na dach Bazyliki Świętego Piotra, zaniepokojony możliwością przejęcia włoskich plaż przez przedsiębiorców ze wspólnoty. Zapowiada, że będzie protestował także podczas świąt. Marek Lenert. Kiedy w marcu tego roku Marcello Di Finzio wszedł ostatni raz na Bazylikę, po zmuszeniu go do zejścia, watykańska żandarmeria przetrzymała go krótko w areszcie, a sędzia zakazał powrotu w okolice Watykanu. Mężczyzna nie podporządkował się i w niedzielę wraz z tłumem pielgrzymów i turystów powrócił tam. Nie zdołał już dostać się na kopułę, jak poprzednio. Zatrzymał się na dachu nad fasadą, nad główną loggią, z której już niebawem papież Franciszek skieruje do wiernych bożonarodzeniowe orędzie Urbi et Orbi. Protestujący ma z sobą przenośny komputer i latarkę. Zapowiada, że spędzi tam święta, a nawet pozostanie tak długo, jak będzie to konieczne. Bez spania, jedzenia i picia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Znowu spłonął samochód w Gdańsku i znów we Wrzeszczu. Wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie o płonącym aucie przy ulicy Dekerta. Ogień szybko udało się ugasić i nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują policyjni technicy, ustalają przyczynę pożaru, ale wszystko wskazuje na to, że było to kolejne podpalenie. To 44. samochód, który w tym roku spłonął w Gdańsku. Poprzedni w nocy z czwartku na piątek także we Wrzeszczu. Sprawca tego pożaru wciąż nie został zatrzymany. Polscy skoczkowie narciarscy nadal nie błyszczą formą. Piotr Żyła jako jedyny z biało-czerwonych awansował wczoraj do finałowej serii Pucharu Świata w Engelbergu. Po raz pierwszy, po pierwszej zajmował 7. miejsce, ostatecznie zakończył zawody na miejscu 15. Na pierwszej serii udział w konkursie zakończyli Stefan Hula, Jan Ziobro i Klemens Murańka. Nie spełniają ani swoich, ani naszych oczekiwań, komentuje czterokrotny medalista olimpijski Adam Małysz i podpowiada. Myślę, że tutaj najlepszym rozwiązaniem by było trochę zaczerpnąć wiedzy i doświadczenia trenerów klubowych, którzy prowadzili tych chłopaków od początku, pozwolić, żeby przekazali pewne informacje, które gdzieś tam mają w swoich notatnikach i wiedzą, jak naprawia się takich utalentowanych sportowców. A formę sportowcy muszą poprawić przed turniejem czterech skoczni. Pierwszy konkurs odbędzie się 28 grudnia w Oberstdorfie. A w Madrycie dziś losowanie loterii bożonarodzeniowej. To największa na świecie loteria z prawie 24 tysiącami nagród, wartych w sumie 2 miliardy 240 milionów euro. Na losy Hiszpanie wydali co najmniej 6 miliardów. Transmisja losowania, które odbędzie się w Teatrze Królewskim, rozpocznie się o 9 i potrwa co najmniej 3 godziny. Od 2 lat główna wygrana, która w tym roku wnosi 4 miliony euro, przypada na numery kupione przez mieszkańców robotniczych dzielnic, bezrobotnych i imigrantów. Hiszpanie liczą, że i w tym roku szczęście uśmiechnie się do osób najbardziej dotkniętych kryzysem. To był Serwis Trójki. Przed nami noc z opadami, ale bez mrozu. Na wschodzie deszcz ze śniegiem, w innych regionach będzie padał deszcz, a termometry pokażą od 0 stopni w Suwałkach do 5 w Koszalinie. W ciągu dnia nadal sporo deszczu, ale mimo, że już zaczęła się zima, wciąż ciepło, przeważnie 7 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie, tylko 6, cieplej we Wrocławiu, 10. Trójka. Program trzeci. Prawdę mówiąc. Dobry wieczór, Katarzyna Pruchnicka. Zazwyczaj w tym momencie mówię, że witamy w studiu gościa i niby wszystko się zgadza, bo jest gość, jestem ja, tylko miejsce nie to. Tym razem to raczej ja jestem gościem, bo jesteśmy w kuchni artystycznej u Marty Gessler. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na dworze zimno i ciemno, a u nas jest jasno, ciepło, idealne warunki do rozmowy. No a już za chwilę będzie również pachnąco. No tak, bo postanowiłyśmy, że będziemy piec ciasteczka. Oczywiście mogłybyśmy robić zupełnie coś innego, bo tych tematów świątecznych jest cała masa i zapachów świątecznych jest cała masa, czyli no mogłybyśmy robić pierogi z kapustą i grzybami i otulałby nas ten charakterystyczny zapach, który w tym okresie przedświątecznym czuć na każdej klatce schodowej. U mnie już czuć w mojej kamienicy właśnie ostatnio, nawet kilka dni temu, ta kapusta już zaczęła pachnieć. To przy okazji dopytam, czy to prawda, że taka kapusta albo bigos powinien trochę postać na balkonie i odrobinę się zmrozić? No wiesz, mówią, że jak już w kapuście widać dno garka, to wtedy jest najlepsza. Właśnie dlatego, że troszeczkę jest schładzana. Schładzana jest w lodówce. Czasami, no ta pora jest też zimowa, bardzo fajna, dlatego, że można wystawić garnek na balkon. Potem łyżką skrobać nawet tę kapustę czasami, jak przymrozi. Ale no rzeczywiście coś jest, no fajnie, żeby skruszała, tak? Ja nawet nie wiem, na czym to polega, nie wiem, czy to czasami nie jest taka jedna z tych wiadomości kuchennych, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, która tak jest mocno w nas zakorzeniona, że wierzymy w to doskonale, wierzymy w to po prostu, że wydaje mi się, że tak naprawdę to chodzi o tę stronę praktyczną, że to jest jeden z produktów, który możemy wcześniej przygotować na święta i nic się nie stanie. Może być zamrożony, może być właśnie podmrożony na balkonie. No ważne, żeby z kolei kapusta nie stała w cieple, bo wtedy wszystko, cała nasza praca pójdzie na marne. I o tych różnych mitach kulinarnych, o tych wszystkich informacjach i wiadomościach i legendach kulinarnych, które gdzieś tam każdy z nas ma, będziemy przez najbliższe 2 godziny rozmawiać. Like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card days be merry and bright, and may all your Christmases be white. White. Gościmy w kuchni artystycznej u Marty Gessler. Siedzimy przy solidnym, drewnianym stole i na tym stole stoją różne wspaniałe składniki. Ja widzę i rozpoznaję bez pudła masło, pomarańcze, cytrynę. Cukier jest też brązowy. Te pałeczki takie to migdały, bo chciałabym namówić do tego, żeby upiec ciasteczka. Oczywiście można powiedzieć, że to banał, bo wszyscy coś pieczemy, pieczemy pierniczki, pieczemy przeróżne wspomnieniowe makowce. Natomiast te ciasteczka mają taki troszkę inny smak. To po pierwsze, bo włączyłam tam cytrynę i skórkę pomarańczy, więc pachnie niesamowicie i wanilia. I są bardzo proste. Można oczywiście zachęcić dzieci do produkcji tych ciastek. Ale ja lubię, właśnie tak jak teraz jest, że jestem sama w kuchni, a właściwie no Kasiu z tobą. Z tobą w kuchni. I jest taki fajny czas dla mnie, czyli takiego świątecznej trochę zadumy i takiego skupienia na czynności, która jest prosta. Wiemy, jak się robi ciasteczka kruche, to nie jest trudne. Ale jednocześnie namawiam do tego, żeby przy wszystkich wypiekach korzystać z tych kartek takich schowanych głęboko. Ja mam taki notesik, który jest właściwie moją taką świętą księgą. To jest taki notes, w którym właściwie trudno powiedzieć, że to jest notes, bo to są takie kartki wyrwane, to są takie kartki, które są na cztery złożone, to są takie kartki, które gdzieś wyrwane przez z gazety. Dziwne karteczki mam schowane w takiej torebeczce. I te karteczki są poplamione już masłem trochę, one są trochę pożółkłe. Ja pamiętam taki przepis na szarlotkę mojej mamy i ta kartka jest sama w sobie już arcydziełem przez te różne plamy kuchenne, które na niej powstały. Ja bardzo to lubię i właśnie mówiąc o tak oczywistych ciasteczkach kruchych, chciałam poruszyć właśnie tę magię związaną z tym, żeby te przepisy troszeczkę odkurzyć. No i ja inspirowana takim przepisem, który dostałam od mojej przyjaciółki, jakieś, no nie wiem, myślę, że już ponad 10 lat temu, dała mi w prezencie puszkę. Na puszce był przyklejony przepis, a w środku były ciasteczka. I te ciasteczka to były jej takie rodzinne ciasteczka, których jeszcze przepis dostała od swojej prababci. I ja zostałam obdarowana tym przepisem. No najchętniej bym się z Państwem podzieliła dokładnie tym przepisem, ale jednak musiałabym wtedy dostać pozwolenie od mojej przyjaciółki Ewy. Ale postanowiłam, żeby troszeczkę zrobić taką wariację na temat. Tam głównym składnikiem w tych ciasteczkach był mak. Ja postanowiłam dodać właśnie skórkę, wanilię i myślę, że Kasiu, chyba zaczynamy robić, bo musimy upiec. Zaczynamy, ale ja bym chciała dopytać o to. Dobrze. To jest coś wspaniałego. To jest chyba jakiś skarb. To jest, Kasiu, fajna rzecz, która bardzo ułatwia życie, bo mamy tak, mamy waniliową laskę. Należy kupić ją, przede wszystkim uważna informacja, dotknąć i zobaczyć, czy jest miękka. Nie kupować laski waniliowej, która jest sucha, dlatego że jak jest sucha, to w środku nie ma tych ziarenek, a przecież nam chodzi o ten fantastyczny miąższ. Oczywiście mamy ekstrakty waniliowe, czyli to jest płynna postać wanilii, ale od jakiegoś czasu jest na naszym rynku cudowna pasta z ziaren właśnie waniliowych. Ona jest tak skondensowana, że ja ci dam teraz powąchać, a właściwie chciałabym, żebyś spróbowała. I faktycznie są tu ziarenka wanilii, bo widać, to jest prawdziwa wanilia. Ja wykorzystuję to też do wszystkich kremów. I wiesz co, jeszcze wrócę do tych przepisów, bo tak mi przyszła myśl do głowy, że czasami chcąc sobie ułatwić zadanie w kuchni, odrzucamy przepisy, myśląc, a robię to na oko. Oczywiście, jeżeli mamy sprawdzone miarki, jeżeli mamy tak zwaną miarkę w ręku, to oczywiście jak najbardziej. Ale tym wszystkim, którzy nie jakoś pewnie czują się przy pieczeniu, koniecznie drukujcie przepisy. Wasze ulubione, albo te, które was inspirują, albo te wyciągnięte z szuflady. Oczywiście te wielkie przepisy powstają wtedy, jak się też nie uda. Chociażby brownie słynne powstało z takiej nieudanej próby, takiego zakalca, ale po prostu lepiej próbujmy i korzystajmy z przepisów.

Za kilka dni Wigilia. Ja tak sobie pomyślałam, stąd nasze spotkanie, że nie można sobie na ten przedświąteczny czas wyobrazić lepszego miejsca do rozmowy niż kuchnia właśnie, no bo teraz spędzamy w kuchni najwięcej czasu, no a poza tym w kuchni rozmawia się najlepiej. Dlaczego tak jest? No a może czym dla ciebie jest kuchnia? No wiesz, no kuchnia jest takim duszą domu, to na pewno. Kuchnia dla mnie jest też takim rodzajem laboratorium. Ja nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale pytasz o mnie. Więc ja w kuchni rzeczywiście jestem bardzo skupiona. Więc gadulstwo dopuszczam w kuchni, kiedy mam wszystko przerobione. Ja jestem dość w kuchni pedantyczna, ułożona. Lubię takie skupienie. Ktoś kiedyś porównał mnie, że taki jestem, wiesz, taki mistrz zen, który musi mieć wszystkie te swoje równo poukładane kamienie, przedmioty i gałązkę przycinać w jednym określonym miejscu. Ja trochę tak pracuję, ale przy czynnościach, które są czynnościami wspomnieniowo ważnymi dla mnie, na przykład bardzo ważną czynnością jest dla mnie lepienie pierogów. Dlatego, że wtedy zwykle nie da się nie wspominać osób, które były doskonałe w kuchni, w moim domu. Mistrzynie moje, czyli moją babcię Adelę i moją mamę. Nie da się tego nie pamiętać i wtedy właściwie chcemy czy nie chcemy, a zaczynamy o nich gadać. Ich już czasami nie ma z nami i to wtedy ma niezwykłą moc, prawda? Taką moc trochę, no bo zwykle robimy to właśnie, wcześniej jest ciemno i te światła się świecą i ta czynność powtarzalna, czyli to lepienie pierogów, to rozwałkowywanie placków, to ten zapach farszu, wiesz, wszystko przywołuje jakieś niesamowite wspomnienia i no ja lubię ten czas bardzo. Taka trochę medytacja, odpoczynek jednocześnie i zastanowienie przy tej powtarzalnej czynności. Jeszcze dodam, że na pewno bym chciała namawiać do tego, żeby się nie denerwować, żeby nie myśleć tak bardzo intensywnie o tej żywności. Ja to tak nazwę dość brutalnie, ale pamiętajmy, że to są potrawy, które dla wielu z nas są czasami najważniejsze w życiu, ale to nie polega na tym, żeby czuć taką presję, że to musi być idealne, że to musi być doskonałe, albo czasami ograniczmy to. Te 12 potraw no jest ważnych, ale my w domu liczymy wszystko, co się da po to, żeby być troszeczkę zwolnionym, żeby samemu się zwolnić z tego obowiązku 12 potraw. Ależ kompot jest też potrawą wigilijną przecież. Pieczywo, sól, pieprz. Wszystko po kolei. Także wydaje mi się, że czasami się zwolnijmy z takiego obowiązku, że coś musi być. Czasami nie musi być. Ale domyślam się, że święta u Marty Gessler, stół wigilijny i wszystko dopięte na ostatni guzik. Kasiu, powiem tak jak święty Mikołaj. No nie jest tak. Może dlatego, że ja rzeczywiście zawodowo zajmuję się jakby robieniem świąt. To tak śmiesznie brzmi, ale zaczynam przygotowywanie takich przyjęć świątecznych, wigilijnych, śledzików. Właściwie już od tuż po 1 listopada już planowanie jest jakieś, jak to zrobić, jakie menu. A właściwie od 1 grudnia no to już jest start imprezowy i zapach mnie nie opuszcza. Dlatego właśnie w domu mam trochę inaczej, to znaczy przede wszystkim zwalniam się z tej presji. Robię tylko potrawy, które moja rodzina lubi. Czyli staram się, żeby każdy znalazł coś na tym stole, rzeczywiście co jest dla niego ważne w tym dniu. Mój syn, pierogi z kapustą i grzybami, obowiązek. Z kolei mój brat uwielbia ryby i wtedy ja wiem, że on nie lubi karpia, a woli jakąś białą rybę. Dla kuzynowstwa najważniejsze są słodycze, więc tak naprawdę też lubię te wigilie, które są tak zwane składkowe, czyli że ktoś coś przynosi, bo wtedy każda z nas, która jest zabiegana przed świętami, może właśnie zrobić nie 12, a 4. Ja pierogi, ryby, ciasta, Hanka coś innego i po prostu jest wtedy lżej. Ale czasami bywa tak, że jednak nie możemy. Na przykład w tej chwili w mojej rodzinie czekamy na kolejnego, że tak powiem, potomka i na pewno wiem, że te wigilie będę spędzać właśnie troszkę separate, czyli każdy u siebie, bo właśnie w związku z tym jest troszeczkę utrudniona sytuacja, Ale z kolei dla nas też ważne są święta, czyli ten pierwszy dzień świąt, spotykamy się, łazimy do siebie. Ja mam też fajnych sąsiadów, każdy wychodzi z domu i czymś się dzielimy. Tak myślę, że ważne, żeby mieć te własne tradycje, te tradycje, które tworzą się jak gdyby czasami przy okazji. Nie lubię takich wigilii, które są takie rozdmuchane, takie rozbawione. Nie wiem, może jakoś dziwnie to brzmi, ale kojarzy mi się wtedy to z takim grajdołem. Robi się taki szum, taki ruch, taki dziwne podniecenie. Ja lubię tę wigilię taką trochę nostalgiczną, taką, ja to czasami nazywam nawet, nie wiem, czy to będzie popularne, ale skuloną, wiesz, to takie poetyckie trochę, ale właśnie przez to, że strasznie mi brakuje tych ludzi przy tym stole, tak mówię o tym szczerze, bo każdego roku talerz jest jeden mniej i dopóki nie zaczną się właśnie rodzić te nasze nowe skarby rodzinne, no to właśnie jest troszkę mniej, więc wolę taką troszkę nostalgiczną. Lubię nawet jak ten śnieg, mam nadzieję, że nam chociaż troszeczkę spadnie, jak wszystko to otula, bo mam wrażenie, że wtedy jest rzeczywiście jakaś taka magia. No bo taka Wigilia gdzieś jest, to jest też oczekiwanie, to jeszcze nie są te święta. Czekają na nas ciasteczka. Ja myślę, że czas najwyższy. Do roboty, po prostu do roboty. Musimy zacząć od ochłodzenia rąk, tak? Słuchaj, ciasto kruche lubi zimno, ciasto drożdżowe lubi ciepło. Pamiętajmy o tym, czyli jak robimy drożdżowe, to rzeczywiście zawsze mi się kojarzy taka gospodyni, która ma wypieki, która ugniata i wiesz, i ciepły piec i tak powinno być. Z kolei jeżeli chodzi o ciasto kruche, jeżeli to robimy łapkami, a to ciasto będziemy robić właśnie rękami, to dobrze jest umyć. W zimnej wodzie, no to idziemy, myjemy. Boże, wszystko, wszystko można, no to ja myję, Kasiu. Ja też. No ty też umyj, koniecznie. Ale tu chodzi o lodowatość. No, ja już mam zimne. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, I'll trust out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. That are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow. A shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Thank you. Ręce schłodzone, mamy zimne ręce obydwie. Ja jeszcze namawiam do tego, żeby przygotować sobie wcześniej składniki. Czyli nie róbmy takiego bałaganu, znowu tutaj wychodzi moje porządnickie takie cechy moje, ale ja lubię mieć odmierzone, bo to po prostu ułatwia, przyspiesza, porządkuje głowę. Dobrze mieć przepis, no i właśnie, no i mamy mąkę, mamy 250 gram mąki, koniecznie sitko. No to taka czynność, słuchajcie, której się nie usłyszy, ale my naprawdę przez sitko mąkę. Dlaczego przez sitko mąkę? Dlatego, żeby po pierwsze ją troszeczkę napuszyć, żeby ona była taka jeszcze bardziej, no i żeby zobaczyć, czy jakiś nie ma okruszków niepożądanych. Także mamy już sitko, mamy przesiane, mamy. I teraz masełko. Masło z lodówki powinno być schłodzone. I dobrze jest pokroić w małą kostkę. I do mąki wrzucamy masło. I teraz proponuję cukier. Ja używam cukru brązowego i wrzucamy. I teraz tak, jak będziecie Państwo buszować po takich sklepach ze sprzętem kuchennym, namawiam do tego, żebyście znaleźli taki sprzęt do produkcji ciasta kruchego. To jest przedziwne urządzenie, które przypomina taki duży widelec zagięty, który po prostu ma rączkę i którym ugniatamy masło i to powoduje, że właśnie nie dotykamy tego kruchego. A jakby zrobić to praską do ziemniaków? Słuchaj, udaje się, ale jednak chodzi o to, żebyś też nie gniotła, czyli ten widelec ma dość chude te otworki i długie. No ale opuszkami. Co to znaczy opuszek? Opuszek to jest no, ta najwyższa część naszego palucha i szybciutko staramy się stworzyć z tego coś, co przypomina piasek, półkę tartą i teraz właśnie to wszystko szybciutko robimy. W przeciwieństwie do drożdżowego, które trzeba wyrobić. Tak. Szybciutko, szybciutko i wiesz, i tu właśnie łapki różne są potrzebne, zimne, można do tego zaprosić, ale właśnie chodzi o to, żeby rozbić te wszystkie grudki. No i teraz co dalej? Dalej musi się jakieś żółteczko pojawić. Musimy o czymś to ja pomogę. Ja nie mogę być, słuchaj, wiesz, musi się udać, no. Chorobcia. Czyli robimy to naprawdę. No, ja myślałam, że to tak będziemy trochę udawać. Nie, no coś ty, no nic nie udajemy. To ja w takim razie sięgam po żółtko, czas na żółtko. Tak. I mamy już, i teraz szybciutko. Teraz poproszę cię o skórkę cytrynową. Jest to przygotowana. Jest, tak, to jest skórka otarta z jednej małej cytryny. Teraz skórka otarta z jednej drugiej pomarańczy. I troszeczkę wanilii poproszę. Tak, to ty, ty, ty, ty. Troszeczkę. To jest taka miara kuchenna, która się bardzo często pojawia. I mój tajny składnik, ale wiesz, ja już próbuję, bo ja jestem niestety kucharz próbujący. I koniecznie zmielone migdały. Te migdały przedtem lekko podprażyłam w piekarniku. I no, no, no, dobrze, dobrze, Kasiu, ja to wszystko... Kaśka próbuje mi taką jakąś końcówką noża. Końcówką noża wydobywam te skarby w postaci wanilii, a robię to tylko po to, żeby móc ten nóż oblizać, bo to jest pyszne, naprawdę. No właśnie, i mamy migdały, i to słuchajcie, w teraz robi się po prostu... Czujesz? To zaczyna pachnieć wspaniale. Po prostu pachnie rewelacyjnie. Może ja postukam, że robię. Będzie dokumentacja zdjęciowa. Ja myślę, że na naszej stronie te zdjęcia już można zobaczyć. I już mamy, za chwilę mamy kulę. Te kule fajnie jest zrobić. To są różne techniki robienia tych ciasteczek. Ja najczęściej robię w ten sposób, że robię taki fajny walec i potem jak wałkuję te ciastka, albo czasami nawet potrafię nie wałkować, tylko uformować taki walec, który tnę w kółeczko, bo jeżeli zrobię to równiutko, to naprawdę nie trzeba wtedy tych foremek i takich różnych, że tak powiem, kształtowników. Dobrze jest zawinąć to w folię taką spożywczą i można tą folię zrolować tak trochę jak kiełbaskę. Potem po wyjęciu wystarczy pokroić go w plastry i już są gotowe ciasteczka. Także to wkładamy teraz do... Słychać? Słychać, to wkładamy do lodówki. Udaj się, kochane ciasto. I do lodówki. Ciasto odstawione do lodówki, ono już jest uformowane w taki walec. Ale właśnie też namawiam do tego, że wypróbujcie dwie metody, dlatego że jest też coś fajnego w tym wałkowaniu później i szukaniu foremek. Ja na przykład mam, zobacz, no mam takie różne foremki fajne, stare. O, taką gwiazdkę to ja też mam. O, stare choineczki mam, ale też taki bardzo fajny przyrząd, to się nazywa ring. Ring w kuchni. Chodzi o to, że to jest takie urządzenie, w którym też możemy formować dania, czyli możemy nałożyć mus z awokado albo jakieś serniczki na zimno. Albo na przykład zrobić kanapki takie piętrowe z tostowego chleba i wyciąć tym. Wyciąć tym. Także polecam. Ja lubię zresztą takie ułatwiacze w życiu, w kuchni. Uważam, że dobrze mieć swoje ulubione tareczki. Noże to podstawa. Ostry nóż w kuchni musi być koniecznie. A ja z kolei, poza takimi różnymi przedmiotami bardzo potrzebnymi, ja z kolei bardzo lubię w kuchni takie chwile na przykład jak ta, że ciasto odpoczywa w lodówce, a my mamy chwilę, żeby jeszcze porozmawiać. Bo ja tak sobie myślę, że w prowadzeniu takiej restauracji jak kuchnia artystyczna blisko jest do teatru, nie w sensie fizycznym. No jest zawsze wyjątkowa dekoracja, z której to miejsce słynie. Jest scena w postaci stołu, na której pojawiają się kolejne dania, niemalże jak bohaterowie. A o teatr zahaczam nie bez powodu, ponieważ Marta Gessler miała być aktorką. Oj, Kasiu. Nieprawda? nie wiem, to już było tak dawno. To tak dawno wyszłam z tej szkoły na Miodowej i miałam dwa warkocze i szłam Miodową i ten wiatr rozwiewał moje włosy. A ja pytałam, dlaczego nie zostałam przyjęta do szkoły. To był fantastyczny okres. Ja uważam, że wszystko, co się dzieje w takim okresie naszych prób i błędów, jest nam potrzebny po to, żeby zbudować siebie. I tak naprawdę pewnie wdzięczna jestem losowi. Po pierwsze dlatego, że skierował mnie do teatru w ogóle. Dlatego, że to był fantastyczny czas, w ogóle fantastyczny okres w dziejach polskiego teatru. Ja miałam przyjemność dotknąć gwiazdy Świderskiego na przykład, wielkie postaci teatru. Pracowałam w Teatrze Polskim i to był Teatr Polski pod dyrekcją Kazimierza Dejmka. Miałam przyjemność z nim się mijać na korytarzu. I nawet miałam przyjemność z nim czasami się z czegoś pośmiać, co było zaskakujące, bo on był bardzo poważny. I to było dla mnie zaskakujące, że dostrzegał taką małolatę i tam, wiesz, potrafił coś rzucić zabawnego. Powiem tak, że tam spotkałam Ankę Seniuk, z którą jestem do dziś w bardzo fajnych relacjach. Mogłam zobaczyć ją naprawdę w wielu kreacjach. To jest po prostu niezwykła aktorka. Zawsze mam ciary, jak ją widzę na scenie. I wielu, wielu znakomitych aktorów, no wspomnę Ninę Andrycz. Miałam przyjemność gdzieś tam przemykać i podglądać. Ona dokładnie wiedziała, czego chce. Nie dyskutowała na temat, jak chce wyglądać, tylko ona wiedziała, jak ma wyglądać. Więc to po prostu niezwykłe zupełnie spotkania. Więc dla mnie jakby oprócz tych marzeń takich teatralnych, dziewczęcych, to były trochę inne marzenia. Bo myśmy wtedy marzyli o tym, że nie chcieliśmy być celebrytami. Nie chcieliśmy być gwiazdami, bo myśmy nie do końca wiedzieli, co to jest. Te lat 30 temu, więcej, my mogliśmy tylko kochać teatr. I tak naprawdę, tak jak ja mówię o moim aktorstwie, czy no w dużym, to są, widzisz, jakie ręce podniosłam i co wyczyniam, o moim marzeniu, to bardziej to chodziło o teatr. I to, co teatr niesie ze sobą, czyli bezpośredni kontakt z publicznością. O scenografię, o kostiumy, o charakteryzację, o to, że słyszysz słowa wielkich twórców. Ja mam wrażenie, że bez tego okresu w moim życiu, czyli bez moich marzeń o teatrze, bez uczestnictwa w zajęciach Teatru Ochoty, bo ja byłam krótko, ale, no, ale trochę byłam w tym Teatrze Ochota. To zajęcia Państwa Machulskich, tak? Tak, u Państwa Machulskich. Bardzo to był fajny czas i mam wrażenie, że to mnie otworzyło. Oczywiście moja mama twierdzi, że ja już jako mała dziewczynka przestawiałam wszystko w domu i biegałam po jakieś kwiatki, dekorowałam. I ona uważa, że te moje historie teraz, co wam opowiadam, to są trochę takie z przymrużeniem oka, bo tak naprawdę byłam taka ciekawska. Właściwie najcudowniejsze chwile, jak byłam mała, to były takie, jak leżałam w łóżeczku u siebie i byłam obłożona od stóp do głów książkami. Potem prowadziłam mój taki dziwny pamiętnik. Teraz można powiedzieć, że to był co? Facebook? Albo blog? Albo blog. Blog. Dlatego, że moja mama zresztą to bardzo długo trzymała jeszcze, czyli takie moje inspiracje, czyli coś, co było dla mnie jakimś takim odkryciem. To wszystko było tam i od jedzenia, przez sztukę, przez fryzury. To były czasy, kiedy pierwszy numer L, który dostałam, francuski, to po prostu prawie chciałam oprawić, dlatego że to był kawałek innego świata. I myślę, że te wszystkie składowe czynności, jakieś cechy charakterologiczne, zupełnie nie wiem, mój tata świetnie rysował, moja babcia Helena robiła niesamowite rzeczy na drutach. Tak próbuję odszukać takiej... Takie puzzle, które złożyły całość. Takie puzzle, które sprawiły, że ja mam taki luk, żeby było ładnie, a jednocześnie składam to wszystko, co wokół stołu. Jedzenie, kwiaty, dekoracje. Prawdę mówiąc. Sometimes the sun goes round the moon. Just when I thought our chance had passed. wiążąc na chwilę teatr, sztukę z kuchnią, no bo ten związek w tym miejscu widzę bardzo wyraźnie. Skąd u ciebie biorą się takie pomysły, jak na przykład obrusy i naczynia z chleba na przyjęciu dla Magdaleny Abakanowicz, no albo zastawa dla lalek, którą, na której podałaś dania królowej Belgii? Powiem tak, że trzeba pamiętać, że to było, kuchnia ma 22 lata, więc trzeba pamiętać, że to było około 20-18 lat. Przepraszam, że cię zapytam, byłaś w przedszkolu wtedy? Nie, już w szkole. I to nie koniec podstawówki, no gdzie? No przecież no. Ja już byłam panienką, taką dorosłą prawie. Także trzeba sobie uświadomić, że to jednak kawał czasu minął. Dobrze, ale ja wtrącę, no ponieważ w tej chwili jesteśmy w kuchni artystycznej i ja na przykład ściany widzę udekorowane zwiniętymi kulkami z kartki papieru. No to nie jest takie oczywiste. No nie jest. Nie mam pojęcia, skąd mam te pomysły. Myślę, że dążę do jakiejś takiej esencji. Ja to nazywam, że dążę do czegoś, co jest symbolem. Czyli do czegoś, co nie wymaga fabularyzacji, czyli takiego dużego opowiadania na temat. Pamiętam, jak planowałam otworzyć restaurację i tak pomyślałam, nie wiem, czy ja sobie dam radę sama. Może skorzystam z pomocy jakiegoś architekta. I spotkałam się z kilkoma i na przykład no jeden z panów miał taki pomysł, żeby zrobić dno takiego oceanu, gdzie łódź jest zatopiona. Ja pomyślałam sobie... Tutaj? Ja pomyślałam sobie, nie, no nie, to nie jest moja bajka. I już wtedy wiedziałam, że muszę mieć pudełko, czyli muszę mieć przestrzeń, która wygląda tak, żebym ja mogła krążyć. Czyli mobilne meble, że restauracja nie powinna mieć takich stałych miejsc, że broń Boże nie może mieć wyznaczonych, wiesz, jakichś takich punktów stabilnych, czyli żadnych narożników, żadnych takich jakichś starych kredensów, które spowodują, że ja będę chciała przesunąć i będę musiała mieć czterech chłopa. Więc po prostu wiedziałam, że muszę mieć restaurację, która będzie się zmieniać. Tak jak ja. I wiedziałam, że nie potrafię się zdecydować na coś tak, wiesz, raz na zawsze, że muszę zostawić sobie przestrzeń. Zresztą ta restauracja mnie i w ogóle to miejsce mnie zachwyciło i w momencie, jak miałam podjąć decyzję, czy to robię, czy nie, wyszłam na taras tutaj kuchenny i spojrzałam na Agricole i sobie pomyślałam sobie, rany Julek, co ty się pakujesz? Przecież nie dasz rady. Ale później zobaczyłam sobie taką przestrzeń, wiesz, że jest tak dużo powietrza tu wokół i pomyślałam sobie, o to mi chodzi. Jak powstała kuchnia artystyczna, to miejsce? Wiesz, no powstało tak, jak to powstawało kiedyś, no trochę brak kasy, to jest less is more, teraz się mówi o tym, ale wtedy to działało, bo wiesz, jak masz mniej, to wtedy zaczynasz uruchamiać myślenie, a jak masz kredyt w banku, no to zaczyna cię to spinać, że musisz spłacać, więc